بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد. كنت قاعدة من حمد القاعدة 50، منام رقم 50 50 قاعدة بي ما حمد المولى سيدي وقرة عيني الشيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عن نبيه وسقانا من بحره بأعظم الأواني أطال الله بقاءه مع الصحة والعافية ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والآخرة مملا اندي في قواعد من سنكن تيمبي كون موي الاعمال اولى من الاهمال متى امكن فان لم يمكن اهمل خمغا قاعده يمني لك لك تنكو واخ واخينو غات مي واخ جيغا خامتاني مانام موي wax ji nga xamne mo la cheikh cheikh salah ad-din radhiyallahu ta'ala anhu radahu wa anna bihi wax dafa gëna matale dafa gëna yaatu parce que dan nañu wax rek al i'malu awla min al ihmal wala bok dañu wax i'malu dalilaini awla min ihmal ahadihima deng lol tamit façon waxin buñu waxe qa'ida bi manam qa'ida yi parfois dañu waxe ci waxin yu bari motax wala lolou bata baye xel xam lañ nane i'malu dalilaini awla min ihmal ahadihima dañ wax tamit al i'malu awla min al ihmal waye le fait que mum tek ci ne mata am kana fa in lam yumkin uhmila lolou dafa gëna matalé du ci ñaari dalil kesse mais ben dalil rek sax ci bopom mo gëna matalé manam dafa gëna yaatu que i'malu dalilaini awla min ihmal ahadihima wala yoy manam bi dafa dugg ci bi lolou manam qa'ida bobu dafa duggalé ci bir qa'ida bi ni parce que i'mal dalilaini jeufandiko ñaari dalil mo gën awla mo gëna yey min ihmal ahadihima ci nga neenal ben bi wa mais fi même ben dalil ci jëmi bopam rek waro ko neenal manam manam defu ko neenalé nonu motax mu ne al i'malu jeufi mbir awla mo gëna yey min al ihmal ci neenal ko manam ci bako bagn ko bayi xel bagn ci sukkandiko bagn ko jofandiko mata am kana sa yu jappande fa in lam yumkin su jappandi wul nak su mantane uhmila boba dagn koy neenal manam dagn koy bayi lol moy lan lol moy par exemple mu dal ni muy joxe exemple radiyallahu radahu anami muné fa in qala rajulun waqaftu hadhihi ad-dar ala awladi fulan bu ben way ne keur ge dey domi diwi la ko defal manam domi sambay dal la may keur gi denga mune la walaysa li fulanin illa awlad awlad te fek fulan manam moy samba mom par exemple diw amul ludul ay domi dom mom ay seut rek am boba humil al kalam ala awladi awladi boba dañuy jël kaddu gi ñu japp ne limu ci jublu won moy wala dañ ko yobbu ci manay ay seutum domi domi wala yahmul kalam ala al majaz illa inda ta'azzur hamlihi ala al haqiqa ken du jël wax ji nak yobbu ko ci majaz ludul bu fekente ne munefu ta japp manam munefu ko jëfëndiko ci haqiqa deng kon lool luma ta baye xel la moy wax ken du ko jël yobbu ko ci majaz te fek haqiqa munef na japp haqa bi manam muné domi sambay la ko jox loolu seutami bokku ñu ci domi rek ka tax ñuy wax legi nak su fekkante na dafa amul domi ci boba ci lañuy doga manam ne leer na ni manam sik ne ku ci ne wax ji mom dublu wu ci aba dan domi kesse boba ci lañuy doga yobbu mbir mu ci seuti deug nga lool moy comme parce que lool gisoon nañ qaida bu ko nur moy al aslu fi kalami al haqiqa deug nga mune wala yahmalu kalam ala tawkid idha ta'azzara hamluhu ala ta'sis lool manam deful jël tamit kaddu yan ko ak feddali ko wax su fekente ne manam su fekente ne yan ko ci manam yeesal manam jël samp mbir mu bes samp mbir dafa mëna né manam mënuta nek wala yahmalu kalam ala tawkid idha ta'azzara hamlu ala ta'sis xam nga dañu wax né al ta'sis awla min at tawkid lolu qaida la bo xam dinañ ko gis inshallah moy jël wax de tabax melni wax ji kat dama ko wax mu nek lu bes mo gën nga jël ko han japp ne damay fédalé rek sama wax comme kat comme par exemple ni alquran wax qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yalla mu ne qad deug deug ja'akum dikene minallahi tuké ci yalla nurun ak lèr wa kitabun akub téré mubinun bu bir manam nga japp ne nur ben wax la manam lèr gogul lenen la lu bokku ci téré bi mo upp doore manam mo gëna yey ci nga japp ne lèr gi muy téré bi kessé manam ko ni dafa fédalé rek deng kon lèr gi lenen la té lenen lool moy kan sangi sangi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam deng bon lolu exemple la ni rek bu ñew sama xel mais amna yeneen exemple yo xamantene alquran du ci jeex voilà da lan at tawkid awla min at ta'sis xamna dinañ ci ñew inshallah même bu fekenteene amana dañu jox juste exemple bi nga xamne mom le cheikh sur salahuddin radiyallahu tabaraka taala ñu jox mu ne kon mais nak su fekenteene kon tawkid ken du jël wax yobbu ko ci fedal su fekenteene ja manam le dafa jappandi manam le dafa ngantu su fekkentene wut wax ju bes ne li kat leneen lu wax ju bes la guñu meuna tek dafa gantu mu jox ak mu ne fa man qala li zawjatihi anta taliq anta taliq ku wax soxnam ne ko fasenala golam yan wi shay'an te yene wu ci dara bu fekkentene yene wu ci dara muna fal asahhu hamluhu ala al-istinaf deng wa yasira talqatayn kon li geuna wer moy dañuy yan bir mi ci ne dafa tambali wat benen wax boba mu dal nek ñaari fasé kon ku ne soxnam fasé na la te djublu wu ci ne lim ko bëgg wax rek moy damay fédali sama ko fasé gi mala fasé ni bu dey djublu wu ci lol ne ko fasé na la lolu meme bu ci yeneewul dara su ci yeneewul dara dañuy jëfëndiko règle bobu moy ne at ta'sis aw la min at-tawkid dem manam kon illa idha ta'azzara hamluhu ala at-ta'sis manam kon duñu jël kaddu yobbu ko ci tawkid ci fédalé ludul gis nga illa la ci nuskha bi dafa top ludul su fekkentene yan ko ci ta'sis mom moy dafa gantu comme par exemple fini lolu la manam bu fekke yene wu ci dara dañ nan ko ah wa kon nak li nga bëgg kon yow ko wax ko fasenala moy kon ñaar yoon nga ko fasé lolou lay tek mune la yunsabu li sakitin qawl lolou tam benn point la ci qaida bi moy ku nopi kenn duko askana lay wax wa li na qaida la mom tam ci qawaidi la bok nga xamantene qaida usuliyya la non qaida fiqhiyya la tamit moy la yunsabu li sakitin qawlu lol imam ash-shafi'i radiyallahu anhu mom moko jëk wax wa bi mu ñëwé mom mo jëk mom la jëk dégg mu daal jëfëndiko qaida bi ni ci risala manam ne la yunsabu li sakitin qawlu ku nopi kenn duko askane lay wax ku nopi wa comme ni gaay di wax nan ki na di mo consent xawma lan lañ koy wax ki na di rien consent lol du tout temps dé lolu sa dépend ci condition mais kenn du askanale ku nopi wax lolu tax ijma sukuti lolu tax mu déssé deugur par rapport ak ijmaul benen ijma bi wa ijma qawli nga xamanteni ñepp dañu wax deng muna lakin sukut fi mu'arad al-hajat bayan waye nak bu noppé ci place bo xamantene léral da ca waron koku nak hein manam ak aajo deug aajo wax dafa né koku ak léral la deng lolla fo xamantene mom wax joxe sa avis dafa waron manam dafa nek lo xamné vraiment dang ko aajo yow ci sa jëmmé bop bu boba wala nit ñi dañ ko aajo won nga noppi ca boba lolé ci jëmmé bopum boba dañ na fofa lañuy mëna doga waxé né ki né di mo consent ku waxul dara rek ki né di rien consent manam ku waxul dara rek da fekk né lan da fekk né xeyna da nga d'accord ci numéro mi déné comme tay for example kan mo d'accordul ci li ñu wax ñepp nopi moy wone ni kon ku fi nek rek da d'accord ku d'accordu lu ngi yikiti sa loxo kenn yikiti wul loxo moy d'accord nañ kon deng voilà legi mo ne fa idha ba'a shakhsun ma la ghayrihi ala mar'a wa masma' minhu wa sakata an 'amalihi fala yu'addu hadha as-sukut min sahibi al-mal ridan minhu bil bay' tay bu fekenteene ben way da jël alaluk jambour diko jaay te fek mom mi ngui koy gis mi ngui koy deg waye mu nopi rek ci jëf joju lolu tekki wul ne daf ci contane da moy ne tekki wul ne jaay moma day wey parce que waji mi ngi fi won biñuy jaay yufum dedet parce que meuna tekki tamit ne waji day baye ba mu ki mu ne ko waw kay nak legi kan mo la jaay lo sama yuf da nga xana boy jaay da ngay jaay lo mom wa legi nak demal nga xol noko lijeenti xam nga lolu meuna ne okay legi muna mu joxe tamit manam batay benen exemple wala benen mbir mo xamantene day tek batay ne ku nopi mom defuko askana lay wax automatiquement muna wa id jamaa shakhsun unasan fi marad mawtihi wa ashhadahum annahu laysa madinan li ahadin minan nas wa kana rajulun min al-hudur lahu dayn wa lam yatakallam فذلك لا يمنع الرجل بعد وفاة المشهد من الادعاء بماله من الدين تاي سو فكانتني بن واي دا فا داجالا اي نيت تي مانام لالو ديوام دادي واخني سيد لولين ني موم كات اميلول بور كين سي غايي ني فك ام بن واي تي ني تيو موم واجي اميل نكو بور واي موم واخوت كين كو تي نيك نا سيد ني تي ديس نييب سيد ني مان اميلوما بور ci ci dessere ni wa man day amuluma bon ñu ne ko samba waxal samba ne amul ah deet ay le yeen waji amuluma bor ñu ne modu nak mu ne amuluma bor ñu ne demba mu ne amuluma bor ibra mu ne amuluma bor waye yirim mom ma nga fi tok waye waxu dara mom dafa noppi lolu du tere bu waji dewe mu meuna dem taxaw ne hey gaay xam nga lan la ki daf ma amulon bor wax ko lolu parce que mom dafa noppi won mom approuver wul won waxul won ne waaji amel na bor deng muna idha arada shakhsun shira'a shay'in wa baynama huwa yastalimuhu min sahibihi akhbarahu rajulun bi anna fi shay'in ayban fasakata fasukutuhu yu'addu ridan min al-bay' min al-ayb par contre amna fenen fo xamantene mom lolu nopi gi kesse du am solo manam duñ ko bayyi xel nopi gi du amul njariñ gu bari du amul sax njariñ moy tay ma par exemple nit suy jënd dara mu ñëw ni day jënd dara di moment bi nga xamantene mom la dem bay war ba transaction bi di am muy joxe di jël ben way informé ko nako nak ah xamal ni li ngay jënd de amna ci sangam ak sangam amna ci manam amna ci sangam defo sangam mom mu noppi da di jël rek dem yoonam bu boba lol day tekki ni mom kon manam mom nangona ni mom sik bobu déranger wu ko ci njaay mi kon bu boba du ñew di réclamer dara deeng nga voilà motax mu légui mom mu indi li nga xamantene mom moy teunk qaida bob manam moy ay mbir yo xamantene quand même ay exception lañ parce que qaida yi dañu am exception mu ne wa shadda min alqa'idat umurun minha bu amna ay qaida bi amna ay exception amna mbir yu ci bëru bokku na ci sukutul bikri indastimariha qabla at-tazawuj yu'addu ridan minha bi nafs al-hadith wa idhnuha sumatuha rawahu muslim moy ak janka manam ko xamtene musta am jeuker xamul affaire yu bari ci affaire goori ni manam mom dal ab janka dal la wa mom bu fekenteene dañu ñew ni ko ñun de dañ la bëgg may diw mom nopi gogu muy nopi lolou def nako jappé ak ngeureum manam def nako jappé ni mom kat ah wax deug yalla bañul waji ngoy may te bañul sey aussi bu boba mune ndax la ndax hadith bi nga xamne mom mo wax ni wa iznu hasumatuha nopem mom moy wané ni geureum ni mom janka bi amma budé jek la nak mom nopem tekiwul geureum budé jek la mom fokk mo wax rek wa deng manam moy ku mus am jeuker benen exception bi moy bimu joxe radiyallahu anhu moy sukutul wakil iza waqalahu shakhsun fi bay'i shay'in aw qabdihi yu'add qabulan litawkil manam moy su fekenteene ben way dagn ka denk mbir ne ko kat dama bëggon nga jaayal ma nangam wala nga gardel ma nangam wala yoy non waaw li dal modou nga ne waaw modou li dey dama la ko bëggono denk mi ngi ni mu xol ko la di nopium gogo day weneni mom nangono ñu denk ko parce que voilà fofu mu su nangul la waron wax ni hey xam nga lan la jëlul seuf nga dem sa yoon waaw wala mu wax ko yeneene baat dal yo xamne dal en tout cas moy lolu dina tax dal mu baña am dina tax dal ba def ko manam def ko ko baye wala ñu ko am jaayel ma li mu xol bir mi on ana li ngay jaay mi ngi ni ñu tégal ko mu daal di nopi boba day melni manam mu bëgg na d'accord na ci jaay bir mi lolu kon mu mu aju ci qaida bob wallahu ta'ala a'lam parce que yépp bo xolé da ngay gis né dañu ñaka nénal mbir mi manam dañu jëfé nopi gi par exemple parce que nga nénal nopi gogu nga jëfé nopi gi manam nopi gogu nga bayiko xel ci ka bu nek nak nga gis ni jëfé fi nopi gi da fay jëfé jëm ci wané né nangona benen bi moy day jëfé wané nangul manam boba dañ koy jox priorité voilà fi ka yi nga xamantene mom lañ jox yépp benn bu ci nek jëfé manam li nga xamantene mom la mbir mi amé manam comme ki nga xamantene mom dañ don sédé lo né mu wax né amélul waji bor mu nopi koku dañuy jëfé nopi ngogo parce que mom nangul approuvé né amélul waji amélugo bor bok nangou ko approuvé kon jëfé ko mo gën nga nénal lolu wa parce que lolu man na nek wa ak yeen wala ak ka yi nga xamantene mom lañu joxé wallahu ta'ala a'lam.